Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Mahir. Günaydın. Evet, bugün özel bir dosyamız var galiba. Evet. Diğer şeylerle çok yoğun harmanlandık. Bu arada bazı dosyaları ihmal ediyoruz ve gündeme getirmek gerekiyor. Çünkü unutuluyor konular. Bunlardan bir tanesi başkent Ankara'nın su ihtiyaç karşılanması üzere Kızılırmak'tan getirilen suyun öyküsü. Bu birkaç sene önce sanıyorum 2006-2007 yıllarında Anadolu içinde bir kuraklık söz konusu olmuştu. Evet. Çok ciddi bir şekilde su rezervleri taban suyuna inmişti. Aslında o döneme ilişkin daha önceden böyle bir kuraklık öngörülmüştü Anadolu'nun rejimine, iklim rejimine bakarak. Bu süreçte, yani bu kuraklık döneminde Kızılırmak nehrinden alelacele Ankara'ya bir su getirme projesi gerçekleşti. Bugün ben bu projeden bahsetmek istiyorum. Onun bugünkü konumu artı öyküsünü aktarmak istiyorum. Şimdi Ankara bunu 2008 başından itibaren çeşitli aralıklarla Ankara Büyükşehir Belediyesi bu suyu vermeye başladı ve en fazla o zaman hatırlarsınız tepkiler suyun içerdiği materyaller üzerineydi ki buna da geleceğiz. Evet, yani 2007 yılı bütün dünyada da yani çok çeşitli bölgelerinde de özellikle kuzey yarımkürede çok ciddi bir küresel ısınmanın etkilerinin bulunduğu çok sıcak bir yazdı. Evet. Yani gerçekten görülüyordu barajlarda da. Yani taban suyuna inmişti. Taban suyunu kullanır hale gelmişti. İşte bu konum, bu durum neticesinde bu Kızılırmak suyu projesi geliştirildi. Ancak Ankara'da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan 1969 yılında başlayan Ankara kentinin içme ve kullanma endüstri ve de endüstri suyuna ilişkin bir master planı var. Bu master plan zaman zaman revize ediliyor. 2000'lerin başlarında da revize ediliyor ve burada temel bir şey proje uygulamaları Ankara'nın su ihtiyacı daha çok Ankara'nın kuzey ve kuzeybatı bölgesinde Gerede istikametindeki kaynaklardan ve o kaynakların uygun planlama teknik ekonomik incelemeler sonucunda 2030 yılına kadar ihtiyacın bu kaynaklardan karşılanması planlanmışken bu Işıklı Gerede sistemi deniliyor. Ondan sonra Işıklı Gerede sisteminin de 2010 yılının içerisinde hizmete alınması için dış kredi anlaşması da 2004 yılında Japon devlet kurumundan tamamlanmış. Yani master plana uygun bir şekilde su teminine gidilmiş 1969 yılından itibaren. Bu durum, bu kuraklık söz konusu olduğunda Kızılırmak içme suyu projesi gündeme getirilmeden iki sene önce bu hazırlanmış Gerede sisteminden getirilecek ve 2010 yılında bağlanacak suyun ilişkin proje, ki dış kredisi bile hazır, Ankara metrosu öne sürülerek dış krediye gereksinim duyulmadığı, dış kredinin de metro nedeniyle ihtiyaç olması gereksizliğiyle reddediliyor. Bir de büyük bu başkentin su ihtiyacına ilişkin ASKİ'nin, yani Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, yani devlet kuruluşu desteği dışında onun tarafından bu Gerede sisteminin ileri gerçekleştirme kararı alınıyor ve 2006 yılında da bu Kızılırmak projesi gündeme getirdi. Aradan metro çalışmaları bu süre içerisinde gerçekleşmedi biliyorsunuz ve metroda en son seçimler öncesinde ki buna başbakan elbette Büyükşehir Belediyesi'nden bu proje alındı ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlandı. Yerede sistemi de aynı şekilde Büyükşehir Belediyesi'nce il kamu kuruluşuna devredildi. Nereye geçen devredildi? İlgili kamu kuruluşu devre su işleri. Yani evet, devlet su işleri. Yerede sistemine ilişkin. Yani belediyenin üzerinde bulunan bu iki ki belediye Gerede sistemini ki Ankara'nın 69'dan beri hattı olan planlanmış sistemi reddedip yerine Kızılırmak suyunu öngörmüştü. Yani bugün gelinen noktada bu iki proje yani biraz sonra Kızılırmak anlattığımda daha net anlaşılacak eski şeyine dönülmüş durumda. Işıklı Gerede sistemi şehrin kuzey ve kuzeybatı kesiminden 1969 yılından beri planlanan sistem tekrar Kızılırmak suyu yürüyemediği için oradaki yaşanan aksaklıklar söz konusu olduğu için tekrar gündeme getirildi. Getirmiş durumda. Aynı zamanda Ankara metrosu da halihazırda bir tünel şeklinde cereyan ediyor. Şimdi bu ne demek tünel şeklinde cereyan ediyor? İçinde hatlar falan yok. Evet. Kazılar tamamlandı, üstleri kapandı. Ve içeride bildiğimiz Ankaralıların Eskişehir yolu istikametinde milyonlarca dolar yatırılmış ve henüz gerçekleşmemiş istasyonlarının bir kısmı alt geçit olarak kullanılan bir gerçekleşmemiş yatırım olarak halihazırda duruyor ve bunların büyük bir bölümü de yani konumuz bu değil ama dere yataklarına kurulu istasyonlar olduğu için istasyonları da su basıyor. İlginç durumlar bir söz konusu. Hayalet projeye dönmekte yani. Yani zaten kaç yıldır Ankaralılar bunun ızdırabını yaşıyor, trafikte yaşıyor ve yani birbiriyle bağlantılı olarak gerçekleşmeyen projeler yani Eskişehir yolunda bu tünel üzerinden milyonlarca insan günlük şeylerinde geçiyorlar. Şimdi bu Ankara böyle öyle planlanmış kuzey ve kuzeybatı hattından su temini olacağı için arıtma şehrinde buna uygun yerlerde yapılmış İvedik bölgesi ki şehrin bu kuzey ve kuzeybatı istikametinden gelen yerde bir arıtma tesisi kurulmuş. Bunun yıllardan beri böyle cereyan etmiş ama 90'larda bu arıtma tesisinin bir bölümüne ne yapılmış? Ankara Sular İdaresi Belediyesi'nin spor salonu inşa edilmiş. Ulaştırılmış alanın üzerinde. Ondan sonra ve bu Kızılırmak'tan Ankara'ya su getirme projesi çok özür dilerim. Rica ederim. Devreye girdiğinde bir şey sorunu var. Şimdi Kesik Köprü Barajı diye bir baraj. Bu Ankara'ya 85 kilometre sınırında Kızılırmak üzerinde kuruldu ve enerji amaçlı yapılmış bir baraj gölü. Bu arıtma tesisi kuzey batıda ama suyun Kızılırmak Kesik Köprü güneyde. Dolayısıyla kentin sınırına 85 artı üzerine ekliyorsunuz bir 45 kilometre arıtma tesisinde 130 kilometre uzakta 3 hatlı bir boru döşeniyor. Bu borular 400 kilometre 3 hatlı olması nedeniyle ve bunların üzerine 200 bin metreküpü aşan depolar inşa ediliyor. Demeli pompa istasyonları yapıyor 60 adet. Ondan sonra aslında bu Kesik Köprü barajı su alma kapasitesinden alınıyor bu sular. Bu 66 yılında işletmeye alınmış ve enerji amaçlı ve elektrik enerji üretim amaçlı kurulan bir baraj. Bu üç hattan gelen Kızılırmak suyu bir kere Ankara'nın kilit mevkinde olan yerlere son derece uzak. Bu nedenle yatırım maliyetlerinin de ona göre artışını beraberinde getirmiş. Ve üstüne üstlük yani Kızılırmak gibi bir suyun arıtma niteliğine sahip değil o İvedik'teki şey. O geride kuzey ve kuzeybatı istikametinden gelen suları arıtmaya yönelik bulmuş bir arıtma tesisi. Yani her anlamda sistemle, mevcut sistemle, fiziki yerleşimlerle çatışmalar içeren bir yapı var bu ham suyunun, suyun getirilme süreci. Şimdi bu 40 yılı aşkın bir süre içerisinde o master plana uygun bir şekilde getirilen sular Ankara'nın ki 2030 yılına kadar da planlanmış bu rezervler, kuzey ve kuzeybatı rezervleri, ona göre Çamlıdere Barajı'nın su arıtma kapasitesi ona göre yapılmış. Yani ilerideki ihtiyacına göre mutlulası onun kapasitesini de kullanmamış oluyorsunuz. Ve 1969 artı zaman zaman bu master plan çevresinde su teminine ilişkin Kızılırmak suyu gündeme geldiğinde her yönüyle incelenmiş, ekonomik, sağlık vesaire uygun bulunmamış raporları var. Dolayısıyla Kızılırmak'a ilişkin uygun bulunmamış. Öyle evet. Mi? Kızılırmak. Evet. Bu Kızılırmak projesi zaman zaman mesela Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in de kendisine ait olduğunu ima etti en azından diyelim. Kimi zaman da eski bakan, şimdi hala bakan galiba, Veysel Eroğlu'nun eski DSİ başkanı, DSİ'nin müdürü, Devlet Su İşleri'nin Veysel Eroğlu'nun da kendisine sahip çıktığı ve çok başarılı bir proje olarak da sunuluyordu yakın zaman öncesine kadar, ama öyle değil anladığım kadarıyla. Şimdi isterseniz bir bu Kızılırmak suyunun kalitesine bakalım. Şimdi bu Kesik Köprü Barajı Hirfanlı üzerinde, Kızılırmak üzerinde pek çok baraj var. Bu Kızılırmak'ın özellikle Kızılırmak'ın kentten geçen Kayseri, Kırşehir, ki Karasu'yla da nehriyle de bağlanır. Bütün atık suları Hirfanlı Barajı öncesinde Kızılırmak nehrine boşalıyor. Sonra bunun büyük bir bölümü Hirfanlı Baraj Gölü'nde birikiyor. Ve bu iki barajda, yani Hirfanlı ve Kesik Köprü barajlarının dip çamurlarında inanılmaz demir ve mangan, kurşun, çinko, krom, bakır, ağır metallerin fosfor var. Zaten bir de Kızılırmak nehrinin yapısı da bu tür metalleri içeren bir su. Yani görmüşsünüzdür Kızılırmak'ın geçtiği bölgede toprağın renginde bile sülfatı gözle de anlayabilecek derecede serttir. Bu değerler çok yüksektir. Dolayısıyla onun içme suyu standartlarına ve kullanma suyu standartlarına getirilmesi kim uzmanlarca mümkün değil. Çok ileri arıtma teknikleri kullanmak gerekiyor. Ki Türkiye, Ankara'nın İvedik arıtma tesisleri ham su kalitesi yönünden kuzey ve kuzeybatı sularına uygun arıtma tesisleri. Ha, yani bu Kızılırmak'tan getirilmesi söz konusu olan suları arıtacak teknolojiye sahip değil. Özelliklere ve kapasiteye sahip evet. Değil İvedik. Evet. Kirlilik şeylerini, yani yeni sistem ve süreçlerin yapımını gerektiriyor. Evet. Böyle bir suyu kullanıma alabilmeniz için. Öbürü daha kaliteli, kullanmaya amade sayılabilecek sular ve arıtıyor. Dolayısıyla yani böyle bir projenin bir kere uzunluğunu biraz önce söyledim. Yani 130 kilometre. Yani arıtma tesisinizle sınırdan tam ters istikametten getiriyorsunuz suyu. Evet. Çok su önemli. Kuzeyden gelirken güneyden gelmeye başlıyor Ankara'ya. Bir kere böyle bir, yani gözle bile görülebilecek bir şey var. Ve 2030 yılına kadar her türlü kuraklık ritmi de gözünde bulundurularak kuzey ve kuzeybatı istikametinden su getirilmesi master planında da ortaya konulmuş durumda. Dolayısıyla yani buradan Kesik Köprü barajları üzerindeki bu tatsız, kirli, kokulu, ağır metaller içeren bir şeyin, suyun hele hele o uygun teknolojideki arıtma şeyine de sahip olmadan getirilmesi son derece zaten bu projenin anlamsızlığını ortaya koymakta. Yani bu suyun kalitesi yani en son kullanılacak ki master plan da 2030 sonrasına Kızılmak suyu şu aşamada hiçbir şekilde Ankara'nın ihtiyacı dahilinde değildir. Demin zaman inceliyor çünkü yani daha sonra çok ileri teknolojilerle belki değerlendirilebilir. Şimdi işin bir tarafı da siz Kızılırmak Barajı üzerinde o kadar çok Kızılırmak Nehri üzerinde çok baraj var. Yani 6 tane falan 7-8 tane baraj var. İşte Altınkaya yani Kızılırmak ta Karadeniz'e dökülene kadar orta büyüklükte bayağı bir baraj var. Ayrıca bu arada özel sektörde yapım planlanan HES'ler de var. İşte bu mevcut elektrik enerjisi üretecek barajlarda da bu suyun çekilmesi neticesinde ciddi kayıplar meydana geliyor. Çünkü Ankara yılda yaklaşık 500 milyon metreküp su çekecek. Bu suyun çekilmesi mevcut elektrik santrallerden daha az enerji üretilmesine neden oluyor. Öyle de bir bağıntı var. Bunlar ekonomik yönüyle zaten bu projeyi bilmiyoruz kamuoyu. Daha şey tarafıyla da bakıldı ve o da doğru. Yani ciltlerimizde bile hissettik biz bunu. İçme ve kullanmadaki o ağır metaller üzerinden oluşan bir tartışma. Sonunda Melik Gökçek içti bu suyu biliyorsunuz. Ondan sonra. Şimdi burada enerji kaybınız var. Mevcut hidrolik santrallerden bir enerji kaybına da yol açıyor. Bunun dışında ayrıca siz bu suyu pompalamak için enerji ihtiyacınız var. Evet. Yani 130 kilometre ki hatta bu suyu Ankara'ya getirmek için yani 170 milyon su yılda çekildiğinde metreküp 440 gigawatt yılda 500 milyon çekildiğinde 1300 gigawattlık bir enerji tüketimi. Yani bir taraftan siz hidroelektrik santrallerin enerji üretimini artmış oluyorsunuz bu suyu çekmekle. Aynı zamanda bu suyu Ankara içerisine 130 kilometre getirmekle büyük bir enerji tüketimi ihtiyacımız var. Yani. Peki bu Ali Bey, bu projenin bu şekilde tuhaflıklarla ve bir sürü zaafla mağlul olmasının nedeni neden, kime sorumluluğun, yani faturasının kime çıkarılması gerekiyor? Şimdi yani sonuçta bu Ankara Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 1995 yılından itibaren Refah ve Halk Parti çizgisinde bulunan bir siyasi hareketin elinde bulunuyor. Seçimlerde oldukça başarılı sonuçlar çıkarıyor. Birincisi her ne kadar bu iktidar başbakanının başkentin Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ile kendi aralarındaki ilişkilerinin pek düzgün olmadığı iddia edilse bile siyasi iktidar ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'dir bunun sorumlusu. Tabii yani bu benim kısa dönemde biraz bir gazetecilik dosyası anlamında ulaştığım bilgilere ana muhalefet partisinin ulaşamadığını söylemek son derece tuhaf bir durum olur. Ve Ankara Büyükşehir Belediyesi uygulamalarını çatışmalarıyla Kemal Kılıçdaroğlu kamuoyunda tanındı. Sonuçta bu konuya muhalefetin de yeterince eğilmediğini benim kaynaklarım da doğrulamıştır. Ben de bu soruyu, bu dosyayı hazırlarken sürekli yineledim ve pek çok Ankara meselesinin gündeme getirilmesine karşın bu konunun muhalefet açısından, ki bilgilendirildiklerini çok iyi biliyorum, ve de muhalefetin Meridiye'deki meclis üyeleri açısından, yani zaman zaman Tabipler Birliği, mühendis odaları, ki işin en fazla şeyi tabii ki haklı olarak sağlık yönüyle şey yapılmıştır, konuşulmuştur, gündeme getirilmemiştir. Yani yeterince gündeme getirilmemiştir diyelim. Çünkü gerçekten dünya tarihine yanlış bir proje olarak yakışır yerini alan bir şey. Ve bundan ben büyük bir olasılıkla başbakanın da rahatsız olduğunu, iktidar partisi çevrelerinde bu meselelerden rahatsız olanlar olduğunu, çünkü tekrar Ankara'nın gerçek anlamda ihtiyacının görülmesi, ki şu anda biliyor musunuz Kızılırmak suyunu zaman zaman verebiliyorlar çünkü proje işlemiyor. Biz yine şey kullanıyoruz, yani kullandığımız suyun kalitesinden de anlıyoruz bunu Ankaralılar olarak. Kızılırmak suyu verildi bu diyoruz. Çünkü onu hissediyoruz biz, onun kokusundan, şeyinden. Bu projenin Işıklı Gerede sistemi başbakanın şehir Büyükşehir Belediyesi'nin elinden alındı. DSİ'ye verildi. Metroda bitirilemeyen metro Taşıma Bakanlığı'na verildi. Dolayısıyla yani gariplikler ve sorular çok fazla. Evet, buradaki bir soru da tabii bu işten haksız yere kar sağlayanlar olup olmadığı ve bunların kimler olduğu, varsa kimler olduğu gibi bir soru da herhalde sorulmayı hak eden, sorulmaya değer bir soru. Bu inanılmaz bir araştırma konusu her şeyiyle ve bununla ilişkin de yani muhalefetin, kamuoyunu oluşturan güçlerin, vatanı, bizim vergilerimiz de yapılıyor. Biz ödüyoruz biz bunları. Biz evet. Ödüyoruz hepimiz. Ve bunun hesabını sorma hakkına sahibiz. Ama gerçekten yani bu proje, boru hatlarının ihalesi mesela, pek çok soru var. Bunun maliyeti konusunda bir netlik yok. Çünkü emanet usulü yaptırılmış hatlar var. İhale usulü yaptırılmış hatlar var. Yani bu yapılan işlerin kabulü yapılmadığı iddia ediliyor, biliyor musunuz? Kabulü yok. Öyle mi? Olur verilmemiş yani. Evet. Kabul yani... komisyonları neler oralarda, ne şeyler var. Yani bu iş son derece hani pis kokular içeren evet, bir iş. Bu bir kere ihaleler rant olabilecek olası diyelim tabii. Rantlar açısından önemli sorular. Yani şeffaflığında hiç yeterli tabii. Olmadı. Gayet belediyenin sitesine girin bir şey bulamıyorsunuz. Evet. Ya bir kamu ihale kanunu vardı mesela 2002 senesinde çıkarılan meşhur. 20 küsür kere delindi daha sonra ve çıkarıldığı zaman bu 2004'de 17 ve 2004'de 18 sayılı AB tüzükleriyle uyumlu, pardon, yönetmelikleriyle uyumlu çıkartıldığı söylenmişti. Aradan geçen zamanda pek uyumlu bulunmadı herhalde. Şimdi tekrar değiştirilecekmiş AB uyum yasaları çerçevesinde. Evet. Şimdi bu Adalet ve Kalkınma Partisi 1980 ve 90'ların yolsuzluk Türkiye'sinin krizle birlikte iflası sonucunda geldi. Ki o zamandan biz de bu konulara dikkat çekiyoruz. Yani gerçekten mesela kesin kabulü yapılmış, evlerin yapılmıştır, yanıt istiyoruz. Evet. Bugünkü fiyatlarla maliyeti ne olmuştur, buna yanıt verilmeli. O kadar soru var ki ödemelerin işte ne kadarı, satın almaların tutarları, bunlar belli değil. Bu keşfi ve yatırım süresindeki keşif artışlarından tutun, pompa istasyonlarının yer aldığı yerlerin kamulaştırılması bile yapılmadığı iddia ediliyor. Yapılan kamulaştırmalarda ne kadar borç bulunduğu, ayrıca pompa istasyonlarından biliyorsun su pek çok zaman zaman yansıdı. Kullanılmayacak birbirine, bir kere uzmanlar diyor ki bir iletim hattı, su iletim hattında yarım metre mesafeyle olmaz diyor borular diyor. Bu inanılmaz yani, bir işin elif b'si gibi bir şey, bas gibi bir olay, a b'si gibi, çünkü biri patladı mı öbürlerini patlatırmış. Yani böyle bir şeye onay verilmesi, yani bir yandan da Ankara'nın 50 yıllık su ihtiyacını Kızılırmak'tan çözdüğü iddia ediliyor. Evet, ama Bir taraftan da Gerede sistemine DSE'yi tekrar yetkilendiriliyor. Evet, son yani nihai olarak en önemsiz olmayan soruları bu sayısız. 3 benim not alabildiğim kadarına bakıyorum şimdi. En az 6 konuda çok ciddi sorular var. Ama bir belki 7. ve en önemsiz olmayan bir soru da tabii bu değişen iklim şartlarında, iklim değişikliği şartlarında Kızılırmak Nehri'nin ve bütün bu havzanın yeterli suya sahip olup olmayacağı meselesi de araştırılmış mı acaba? Hiç sanmıyorum. Çok önemli ama çünkü çok önemli, bütünüyle proje çöpe atılabilecek duruma. Yani kuruyabilir, belli yere ulaştıramayabilir. Amerika'daki devasa Colorado Nehri'nin denize ulaşamaması gibi bir sorundan bahsediyoruz. Pek çok yerinde dünyanın görülüyor bu. Dolayısıyla bu da sorulması gereken en önemli sorulardan biri olarak da karşımıza çıkıyor. Yani böylesine bir akış diyagramını değiştiriyorsunuz. Evet. Bunun iklim üzerinde çok ciddi etkileri var. Yani normal yatağını değiştiriyorsunuz. Evet, yatağını müdahale ediyorsunuz. Yani Üç Boğazlar Barajı'nın Çin'deki ve başka pek çok yerdeki etkilerini okuduk. Şimdi bunun durumunu, yeni iklim değişikliği şartlarında ne olacağını da ayrıca araştırılması gerekiyor. Evet, evet. Bu konuda bir doktora tezi bekliyoruz herhalde, değil mi? Belki Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden çıkabilir bu. Yani ya da Hacettepe, Beykent. Vallahi mutlaka bir uyarı, bizim şeylerimiz bazı şeyleri, ben genç master ve doktora tezi için araştırmaya gelen, yani konu araştırmayanlara hep tavsiye ediyorum bu şeyler üzerinden gidin diye. Ama farkındayız, yani epey bir dönemdir bu projeye ve benzeri projeler için gazeteci milleti de çok fazla ilgilenmiyor. Dolayısıyla sorulacak soruları olabildiğince gündeme getirmek ve bu hat üzerinden akademik çalışmaları da umarım bu yayınımız uyarıcı etkide bulunur. Evet, çok son derece önemsiz gibi görünen hayati önemli bir soru konusunda bayağı bir ön gazetecilik rapor yapmış durumdasınız. Şimdi mesela bu şeye göre, bu Kızılırmak Suyu Projesi yapılmasaydı Ankara'nın trafik sorunu, ki bugün okullar açıldı, birazdan ben çıkacağım ki yaşayacağım yani, metronun %70'i gerçekleşebiliyor. Evet. Daha önceden işletmeye alınabiliyor. Yani o kadar çok programımızın sınırlarını aşıştım mı bilmiyorum ama önceliğimiz metro yatırımıdır değil. Tertemiz su içiyorum bardak içti ve Kuzey Hattı'nın projesinin gerekli olduğuna beyan edip onu tekrar DSE'ye devretti. Metroyu da yapamadım. Ulaştırma Bakanlığı'na devretti. Büyükşehir Belediye Ankara ve yani bu başkent durumu bundan ibarettir. Evet, çok teşekkür ederim. Üzerimizde Ankara spor formalarıyla dinledik bu yayını. Ayrıca işin şike tarafı da ayrı bir konu, değil mi? Onun da istifadesine başvurdular. Ama spordan çekilmişler. Futbolda yokmuş. Futbolda yok. Çok peki. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın, iyi yayınlar. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.